ہو سکے تو اس کلام کو میرے تمام بھائی مل کے پڑھے پڑھے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما کی رات ہے. کون جلوہ نما کی رات ہے. اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے, نور ہے اس طرف نور ہے, سارا عالم مسرت سے معمور ہے. جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے. مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مانگ لو چشمے تر, مانگ لو نظر, مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر, مانگ لو درد دل اور حسن نظر, مانگ لو. سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو, سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. مومنوں آج گنجے صفا لوٹ لو, مومنوں آج گنجے صفا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو. رحمت مصطفیٰ لوٹ لو, آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے تیباب کی جانب سفینے چلے میری سائیں دعا جی کی رات ہے میری سائیں دعا جی کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات